तो 24वां श्लोक कल हो गया था, जिसमें ये बात बताई गई कि जो ज्ञानी के द्वारा कर्म निर्वर्तित होता है, वो कर्म से वह दूसरा फल क्यों नहीं प्राप्त करता, ब्रह्म को कैसे प्राप्त करता है? हैं? तो उसके विषय में भाष्यकार भगवान ने अर्थ किया कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम ब्रह्म कर्म समाप्त, कि जिसलिए उसके उसके उसका जो ज्ञान है उसके द्वारा एक कारक व्यापार बाधित होता है, कारक व्यापार बाधित रहता है, इसलिए कारक व्यापार बाधित रहता है इसलिए ब्रह्म रूप ही फल प्राप्त होता है। इसको भारतीकर कहते हैं कार्य कारक व्यवहारे ही शुद्धम वर्तन वीक्षित, कारक व्यापारे ही शुद्धम वस्तु न वीक्षित, यही तो होता है ना, कारक व्यापारी जो व्यवहार चल रहा है वो कारक व्यापार है। भाई कारक मैं करता, मैं ये कर्म है, मैं करता हूँ, ये करण है, ये तो कारक व्यापार है ना। तो जो व्यवहार है ये कारक व्यापार ही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है? कारक व्यापारे तो कारक व्यवहारे ही, कारक का जहाँ पर व्यवहार होता है तो शुद्धम वस्तु न वीक्षित, शुद्ध वस्तु का ज्ञान नहीं होता वहाँ पर। जैसे नाटक कोई जब करता है तो नाटक करता है तो उसके शुद्ध स्वरूप का उस समय ज्ञान कहाँ होता है? होता है कि नाटक जब कर रहा है तो उसके शुद्ध स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। इसी प्रकार जो कारक व्यवहार जहाँ तक चलता है वहाँ पर शुद्ध वस्तु न वीक्षते, और शुद्धे वस्तु सिद्धे च कारक व्यापृति कुतः। भाष्यकार कहते हैं कि शुद्ध वस्तु जब सिद्ध हो जाए, यानी शुद्ध वस्तु जब का ज्ञान जब हो जाए तो कारक व्यापार कैसे रहेगा? कारक व्यापार बाधित हो जाएगा कि नहीं? शुद्ध वस्तु का ज्ञान होने पर कारक व्यापार बाधित हो जाएगा, और कारक व्यापार जब जो है जब तक सत्य करके रहेगा तब तक शुद्ध वस्तु न वीक्षित, वो बाधित नहीं होता पर उसका ज्ञान नहीं होता। अब ये जो इस प्रकार का तात्पर्य जो भाष्यकार भगवान ने निकाला था तो उसमें पूर्व पक्ष क्या आया था? वृत्तिकार का पूर्व पक्ष आया था। वृत्तिकार का कहना क्या था कि यहाँ पर इस ज्ञान की बात नहीं, यहाँ पर उपासना है। कैसे उपासना है? कि ब्रह्म ही सर्व रूप करके है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, ब्रह्म सर्व रूप करके है, तो ब्रह्म ही सर्व रूप करके है तो ऐसा वो उपासक क्या करे कि अर्पण भी, अर्पण में भी ब्रह्म दृष्टि करे, अग्नि में भी ब्रह्म दृष्टि करे, और कर्ता में भी ब्रह्म दृष्टि करे, हवि में भी ब्रह्म दृष्टि करे, इस प्रकार सब में ब्रह्म दृष्टि करने का विधान है, ये वृत्तिकार का मत है। भाष्यकार भगवान ने उसका खंडन किया कि इसमें क्या है कि इस प्रकार का अर्थ लेने में दोष जो है वह होगा, एक तो प्रकरण दोष होगा, ज्ञान का प्रकरण चल रहा है, ज्ञान के फल की बात चल रही है और उसमें बीच में उपासना ले आना, और फिर उपासना ले आना तो यज्ञ के संपादन भी इसका कोई अर्थ नहीं रखता है, ये सब दोष आ जाएंगे। तो कहाँ तक हो गया था? ये तो अर्पण आदिशु प्रतिमायां विष्णु बुद्धिवद ब्रह्म दृष्टि क्षिप्यते नामादिषु इव च इति ब्रूहते न तेषां ब्रह्म विद्योक्ता यह विवक्षिता स्याद अर्पणादि विषयत्वा ज्ञानस्य। उनके मत में यहाँ पर ब्रह्म विद्या नहीं बनेगी ना, विवक्षित जो ब्रह्म विद्या है वो नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? कि अर्पणादि का तो ज्ञान रहेगा ना भाई। जो उपासना होती है जैसे शालिग्राम में भी, तो शालिग्राम तो प्रत्यक्ष दिखाई देगा कि नहीं? शालिग्राम वहां बाधित नहीं है, पर वो शालिग्राम दिखने पर भी उसमें विष्णु दृष्टि करती। तो यही भाष्यकार भगवान ने कहा कि उनके मत में तो क्या हो जाएगा कि न तेषां ब्रह्म विद्या ही विवक्षित। उनके मत में हम ब्रह्म विद्या विवक्षित नहीं हो, मतलब उनके मत में ब्रह्म विद्या क्या हुई? उनके मत में तो उपासना हुई। जो उनके मत में उपासना हुई तो ब्रह्म विद्या यहाँ विवक्षित नहीं हुई। अर्पणादि विषयत्व ज्ञान से, क्योंकि वो ज्ञान जो उनको होगा अर्पणादि विषय ज्ञान होगा, ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। अर्पणादि को ब्रह्म रूप, अर्पणादि में ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, बल्कि अर्पणादि में ब्रह्म की भावना करेगा। तो उसको जो ज्ञान होगा वह कैसा होगा? ज्ञान होगा अर्पणादि का, ज्ञान होगा अर्पणादि का। अभी ब्रह्म ज्ञानी की बात नहीं, कल आप नहीं थे ना, ये पूर्व पक्ष है। ये है वृत्तिकार का ऐसा मत है कि ये श्लोक ज्ञान का नहीं है, उपासना का है। इसमें दृष्टि करनी है, यज्ञ की सामग्री में ऐसी दृष्टि करनी है। सिद्धांति कहता है कि ये उपासना होने से ये ब्रह्म ज्ञान तो होगा नहीं, तो अर्पण इत्यादि का ज्ञान जैसे शालिग्राम का ज्ञान होता है, जैसे अर्पण आदि का ज्ञान होगा, अर्पणादि का ज्ञान होगा, तो ब्रह्म विद्या का कथन तो होगा नहीं। इसी को कहा कि न तेषां ब्रह्म विद्या विद्योक्ता यह विवक्षिता। जो ब्रह्म विद्या यहाँ कर्मण निकर्मा यह पश्चिम से शुरू की गई है, वह यहाँ पर विवक्षित नहीं बने, क्योंकि अर्पणादि विशेषता ज्ञानस्य है? यहाँ तक हो गया था? यही चल रहा है ना। अच्छा, तो इसका अवतरण जो था कि केतु इसके ऊपर जो था, ननु अर्पणादिषु ब्रह्म दृष्टिं कुर्वताम अपि ब्रह्म विद्येवत्र विवक्षिता। ये जो कहे पूर्व पक्षी कहता है कि अर्पणादि में तो ब्रह्म दृष्टि करेगा ना वो, अर्पणादि में ब्रह्म दृष्टि जब करेगा तो ब्रह्म विद्या ही हो गई। अर्पणादि में ब्रह्म दृष्टि जब कर रहा है तो ब्रह्म विद्या ही हो गई, तो ब्रह्म विद्या व प्रवियोक्षिता इति पक्ष भेद असिद्धि इति चेत ही पाठ सम्य। पक्षे पाठ तो नहीं है किसी में, इति पक्षे नहीं पाठ है। ये तो भेद मैंने कहना है, इस पक्ष में फिर भेद की असिद्धि हो जाएगी ना, भेद की असिद्धि हो जाएगी। तो भेद असिद्धि इति चेत तो कहा नहीं, उपासना में भेद रहता ही है, उपासना में भेद रहेगा, ज्ञान में भेद नहीं होगा। ये दोनों में जरा ध्यान रखिएगा, उपासना में भेद रहेगा, क्योंकि वो भेद देख करके है तो उसमें दृष्टि करनी है ना। हाँ, तो उसमें जो है वो प्रतीक प्रधान हो जाता है ना, उसमें दृष्टि करनी है ब्रह्म की। किसमें दृष्टि करनी है? अर्पण में। तो अर्पण तो सिद्ध है, अर्पण सिद्ध है उसको, और उसमें दृष्टि करनी है। शालिग्राम उसको प्रत्यक्ष है, तो शालिग्राम में विष्णु को दृष्टि करें, इसलिए वहां अभेद नहीं हो सकता है, वहां पर अभेद नहीं रहेगा, प्रतीक अलग रहता ही। इसी बात को भाष्य में कह दिया कि ये तो अर्पणा प्रतिमायाम विष्णु दृष्टिवद ब्रह्म दृष्टि क्षिप्यते नामादिषु चैति ब्रोते न तेषां ब्रह्म विद्योक्ता ये विवक्षिता स्याद अर्पणादि विषयत्वाद ज्ञानस्य। अब एक चीज और उठाते हैं, देखिए जरा टीका देखिए, पक्ष भेद है, पक्ष भेद है, हमारे में पाठ भेद है, पक्ष भेद है, सब पाठ भेद है। तो अभी देखो टीका में साफ कर देते हैं, यथा ब्रह्म दृष्टिया नामादिकम उपास्यम तथा अर्पणादिषु ब्रह्म दृष्टि करणे सति। जैसे नाम ब्रह्म उपासित, तो ब्रह्म दृष्टि से किसकी उपासना करनी है? नाम की, नाम में ब्रह्म दृष्टि करनी है। इसी प्रकार अर्पणादि आधार में ब्रह्म दृष्टि करने करने सती अर्पणादि कम एवं प्राधान्य नियम। प्रधान कौन हो जाए? प्रतीक, प्रतीक तो प्रधान हो जाता है ना। तो इसलिए जो है अर्पणादि कम एवं प्राधान्य नियम इति ब्रह्म विद्या यथोक्ति न वाक विवक्षिता न स्या। प्रतीक प्रधान होता है, प्रतीक बाध करेगा तब तो बाध नहीं कर सकता, बाध तो ज्ञान से होगा ना हमेशा, जो वहाँ पर ब्रह्म है ऐसा ज्ञान होगा तब बाध होगा, भावना से बाध नहीं होता। विष्णु बुद्धि आप करेंगे तो बाध प्रतिमा का नहीं होता, बुद्धि नहीं, वो प्रथम प्रतिमा तो प्रत्यक्ष रहती है, पर उसमें हम बुद्धि करते हैं, ऐसा भावना करते हैं। देखिए दोनों में बहुत बड़ा अंतर, भावना में और ज्ञान में बहुत बड़ा अंतर। हम कभी कभी दृष्टांत देते कि मान लीजिए कि ऐसे किसी कोई स्थल का आप अनुमान कर लीजिए कि वहाँ पर गाय भैंस बकरी इत्यादि कोई जीव नहीं होते, दूध नहीं होते, पर लोगों ने सुन करके रखा है कि दूध सफेद होता है, हमें लोगों ने सुन करके रखा है कि दूध सफेद होता है, तो उसका ज्ञान ठीक है कि नहीं? ज्ञान ठीक है, ज्ञान ठीक है, पर दूध का अपरोक्ष नहीं है। ज्ञान ठीक है पर दूध का अपरोक्ष नहीं है। अब बहुत दिन के बाद कोई वहां पर तार पहुंच गए व्यक्ति, उन्होंने अपना अनुभव बताया, अभी आपके यहाँ दूध होता है सफेद होता है ना, कहेगा हाँ बात तो ठीक है तुम्हारा, पर तुम्हारा ज्ञान कमजोर है, ऐसा है कि दूध सफेद तो होता है पर सफेद गाय का दूध सफेद होता है, अब काली गाय का दूध काला होता है, लाल गाय का दूध लाल होता है, पीली गाय का दूध पीला होता है। तो ये बात झटपट जाएगी, अनुभव नहीं है इसलिए बात कट जाएगी। तो देखो भावना अभावना से दूर हो जाती है, लेकिन जिसने दूध निकाल लिया है, देख लिया है, उसका गला दबाओ और कहो लिखो दूध काला होता है, वो लिख भी जो दूध काला होता है तो अपने अनुभव को काट सकेगा। वो लिख भी दे, मान लीजिए उसने लिख दिया, डर के बाद लिख दिया, तो भी वो अपने अनुभव को नहीं काट सकता। इसलिए अनुभूत जो ज्ञान होता है इसमें संशय को उत्पन्न कर ही नहीं सकता, इसमें नहीं होता। जिसने पहले पश्चिम में निर्धारित किया कि पृथ्वी चलती है, सूर्य नहीं चलता है, उसको फांसी की सजा मिली, उसको फांसी की सजा मिली, क्योंकि मान्यता वहां भी यही थी कि पृथ्वी नहीं चलती है, सूर्य चलता है। तो जब उसको फांसी पर चढ़ाने को ले गए तो कहा कि जो है अभी तुम क्षमा मांग लो, लिख दो कि पृथ्वी नहीं चलती है, तो तुमको फांसी की सजा से मुक्त कर दिया जाए। तो उसने कहा मैं 10 बार भी लिख दूं तो पृथ्वी चल रही है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे लिखने से तो पृथ्वी रुकने वाली है नहीं, कि मैं लिख दूं तो पृथ्वी तो नहीं रुक रही है, जब पृथ्वी तो चल रही है, अब मेरी लिखने से रुक जाए तो मैं लिख दूं, तो मेरी लिखने से रुकने वाली है। तो उसको साक्षात्कार, पृथ्वी चल रही है इसका साक्षात्कार है। अब उसको कैसे काट सकता हो, काशी पर उसको चढ़ा दिया पर वो अपने अनुभव को नहीं काट सकता था। तुम्हारे भावना करते करते ज्ञान हो जाता है, भाई वो अलग चीज है, भाई भावना करते करते ज्ञान हो जाए वो अलग चीज। ये कैसे होता है, ये ऐसे होता है कि भावना करते करते एकाग्रता उत्पन्न हो जाती है, और व्यक्ति में जब एकाग्रता उत्पन्न हो जाती है तो सूक्ष्म दर्शन की योग्यता हो जाती है, समझे ना, तो वस्तु का भान हो जाता है। है तो ये जो प्रतिमा है ये विष्णु ही है, तो विष्णु प्रतिमा ही क्यों विष्णु है, सभी विष्णु है, ध्यान में आए ना, सभी विष्णु है, तत्त्वतः तो सभी विष्णु है, प्रतिमा भी विष्णु है, पर प्रतिमा में श्रद्धा बनती है, शासन ने कह दिया तो प्रतिमा में श्रद्धा बनती है, विष्णु तत्व की उपासना का तो प्रतिमा में श्रद्धा बनती है, इसका मतलब खंभा विष्णु नहीं है ऐसी बात तो नहीं है। हाँ, पर उसमें श्रद्धा पूर्वक जब वहां पर उपासना करेगा तो उपासना करते करते करते करते उसकी बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है, एकाग्र हो जाती है, एकाग्र हो जाती है तो विष्णु तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। विष्णु तत्व का साक्षात्कार होने पर सभी बाधित हो जाएगा, प्रतिमा भी बाधित हो जाएगी और सब बाधित हो जाएगा। तो ज्ञान होने पर बाध हो जाता है, भावना होने पर बौद्धिक आप देखते हैं कि कोई भावना कर लेता है पर कभी अभावना से कट जाता है, हाँ अभावना से कट जाता है ना। जैसे वो ब्रह्म कुमारी वाले जो है तर्क कर देते, मनुष्य शरीर जिसको मिला है वह फिर जो है पशु शरीर में नहीं जा सकता, आप कैसे नहीं जा सकता, कहा तुम 5 में फेल हो जाओगे 4 में चले जाओगे, मनुष्य शरीर 5वीं कक्षा है, आप 5वीं कक्षा में फेल हो जाओगे तो 4 में जाओगे कि 5वीं में ही रहोगे, ये बोलो तो झटपट जाता, भाई बात तो ठीक है, 5वीं कक्षा में फेल हो जाएगा तो 5वीं में रहेगा, तो मनुष्य शरीर में तो जो है सिर्फ फिर मनुष्य शरीर मिलेगा, दूसरा शरीर नहीं मिलेगा, लेकिन अनुभव की बात नहीं है, क्योंकि मनुष्य शरीर में ही कोई पशु व्यवहार कर रहा, पशु रूप है, तो मनुष्य शरीर में ही उसका मन पशु बन गया, तो मरने पर तो पशु होने हैं, उसको पशु शरीर मिलने ही है। तो कहने का तात्पर्य है कि बहुत चीजें ऐसी होती हैं क्योंकि उनकी भावना जब तक है तब तक अभावना से भावना दूर, इसीलिए प्रचार करके भावने तो दूर करते हैं। आपके अंदर भावना है 84 लाख क्यों नहीं है, वो क्या कहेंगे, नहीं 84 लाख क्यों नहीं, 84 योनि, 84 योनि। तो आपके अंदर जो भावना बनी हुई है, वो भावना को काटने के लिए प्रचार करते हैं। तो गीता कार ने कहा उपदेश किया कृष्ण, और कृष्ण ने गीता को उपदेश नहीं किया, कृष्ण किया शंकर ने किया। तो आपके अंदर जो भावना बनी हुई है अपने परंपरा के प्रति, उसको काटने का खड्यंत ये सब संस्थाएं करती, और बहुत युक्ति से करती, और वहां पर जो है वो वहां तक अपना जो है वो इसमें राजसंघ है ना, वो नहीं नहीं वो जो है विश्व का संगठन, विश्व संगठन में वो मान्यता प्राप्त कर लिया धर्म प्रचार से। हाँ, ब्रह्मचारी ब्रह्म कुमारी संप्रदाय ने संयुक्त राजसंघ है ना, और वहां भी प्रतिनिधित्व प्राप्त, तीन लोगों की बहुत पहुंच रहती, उस प्रकार का प्रचार करते हैं। और प्रचार का लक्ष्य क्या है, हमने तो खूब ध्यान देकर के देखा, उनका लक्ष्य एक ही है कि छोटी छोटी मान्यता भी जो हिंदू समाज में बनी हुई है उनको काट दें। छोटी छोटी मान्यता जो हिंदू समाज में बनी हुई है, क्योंकि आप खूब विश्लेषण करके देखें तो यही काम करते हो, तो ये जी स्त्री को अपने उसमें ले लेंगे, पति से अलग कर देंगे। अब देखो एक बड़ी भारी मान्यता जो भारत की थी, पति और पत्नी का संबंध, उसको काटने के लिए खटियंत है कि नहीं, नाम लेंगे ब्रह्मचर्य का और उसको अलग कर देंगे, अलग करके क्या करेंगे, उसके पैसे का सब स्रोत अपने से संबंधित कर लेंगे, क्योंकि जब अलग है तो माता पिता से संबंध खत्म हो गया, फिर अरे परिवार से संबंध खत्म होने पर उसके पैसे का स्रोत अपने में लगा देंगे, ऐसे पति को पत्नी से अलग कर देंगे तो उसके पैसे का स्रोत अपने। इतनी युक्ति से ये काम हो रहा है कि जो आपकी छोटी छोटी मान्यता है शिवरात्रि के विषय में, कृष्ण के विषय में, गीता के विषय में, वो एक न एक उपाय करके उसको काट देंगे, आपके अंदर से काट देंगे, निकाल देंगे। क्योंकि वो देख रहे हैं विदेशी लोग कि इतनी काल की पराधीनता और इतना हमने किया, शिक्षा बदल दिया, चोटी खत्म कर दिया, यज्ञों की भी चिंता खत्म कर दिया, तो भी किसके आधार पर ये जीवित है, किस आधार पर जीवित है कि वो जन्म से उसको माताएं सिखा देती है, नहीं 84 लाख जो रही है, कृष्ण भगवान का अवतार हुआ, राम का अवतार हुआ, इसका अवतार, इसी पर तो ये जीवित है, इसको कैसे काटना। तो ब्रह्मा को ले लिया, देखो ब्रह्मा को ले लिया और शिव को ले लिया और काट दिया सब, और निराकार इधर देखो निराकार को ले लिया, साकार को काट दिया। अरे निराकार को तुम लिया तो ब्रह्मा शंकर को कैसे लिया, पर नहीं वो उसकी उसको काट देंगे, उसको ऐसे करके जो है पूरे समाज के बुद्धि में से अपने जो संस्कृति की आस्थाएं हैं इसको मिटाने का काम। हमको तो देखना पड़ा एक परिवार जो बड़ा धार्मिक परिवार उसके में आ गया, तो माता ने लिखा तब हमने इनके कुछ ग्रंथ देखे, हमने देखा कि इतनी बुद्धिपूर्वक ये काट रहे हैं, अद्भुत ढंग से काट रहे हैं। फिर थोड़े दिन बीतेगा, फिर प्रलय आने वाला है, सब मर जाएंगे, जो इसमें रहेंगे वो बचेंगे, वो बच जाएंगे, बाकी सब मर जाएंगे, उनका छत्ता इस ढंग से, और बहुत बुद्धिपूर्वक करते हैं, मामूली बुद्धिपूर्वक नहीं, और उनके पास तंत्र है, काबू में ले जाकर के जिसको दीक्षित कर दिया वो निकल नहीं सकता जीवन भर, एक वो तंत्र है, उसमें ऐसी चीज खिला देते हैं उसको कि जीवन भर फिर उसके चंगुल से वो छूट नहीं सकता, कुछ भी करे वो बाहर नहीं निकल सकता। आबू में जब तक उसकी दीक्षा नहीं हुई है तब तक तो निकल सकता है, पर आबू में दीक्षित जो उनका हो गया तो वो कभी भी ब्रह्म कुमार संप्रदाय से निकल नहीं सकता। ऐसा तांत्रिक विधि तो बड़ी ही छल से बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं कि जो हमारी छोटी छोटी मान्यता को काटने में लगी है, और हम ऐसे सावधान है कि सभी महात्माओं को वो फर्स्ट क्लास में ले जाएंगे, प्लेन से ले जाएंगे, वहाँ पर 1000 रुपया जो है वो आपको चढ़ाएंगे और आपसे प्रवचन कराने के अपने मंच पर आपसे हम अनुमोदन करा लेंगे। एक साल तो बहुत ही काम किया उन्होंने वहाँ पर अपने साधना सदन वालों के पीछे बहुत पड़े। अंत में उन्होंने कहा कि भाई देखो वहाँ काशी में आया था, मैं बहुत डांटा उसको, काशी मेरे पास भी आया था। तो वो जो है वो साधना सदन वाले देखे जो है वो कैसे, उन्होंने कहा कि देखो भाई तुम्हारी बात सब ठीक है पर तुम्हारे गुरु जी जो थे ना वो तो तुम्हारे गुरु जी कई प्रवचन में एक बार मैं गया, उन्होंने एक बात कही थी तो हमको बिल्कुल स्मरण है कि जिस बात को हृदय स्वीकार न करे उसको कभी नहीं करना चाहिए। तो तुम जो कह रहे हो इसको मेरा हृदय स्वीकार नहीं करता, मैं इसलिए तुम्हारे मंच पर नहीं जा सकता। उन्होंने हमको बताया तो क्या जल्दी यही कहा कि तुम्हारे गुरु जी ने ऐसा कहा था और मेरा हृदय स्वीकार नहीं कर रहा है इसलिए मैं नहीं जा सकता हूँ, ये तुम्हारे गुरु जी की बात है उसको मैं मानता हूँ, चुपचाप जा। लेकिन बहुत लोगों को ले गया, बड़ी सुविधा देकर के ले जाते, आपने मंच से बुला दी, जितने राजनेता है इनको ले जाते आपने मंच से बुलाते। पर जब सूक्ष्म दृष्टि से आप विचार करें तो व्यक्ति ऐसा क्यों बोलता है कि कृष्ण ने गीता को महाभारत हुआ ही नहीं, बताओ कितनी भाई सारा हमारे इतिहास का मूल है महाभारत है, उसके आधार पर विभिन्न चरित्रों को लेकर के हम जी रहे हैं और वो जो है हमारे अंदर भर रहा कि महाभारत हुआ ही नहीं, राम हुए नहीं, कृष्ण हुए नहीं, तो उसके अंदर कितनी विसंगति उसके अंदर। तो ये ऐसी विश्व में इस प्रकार के लोग पैसा लगा रहे हैं कि भारत की जो संस्कृति जी कैसे रही, इसके दो छोटे छोटे आधार घरों में उस सबको तोड़ना, और टूट रहा है। बालक होता था माता को प्रणाम करता था, पिता को प्रणाम करता था, फिर वो पकड़ पकड़ के माताएं महात्माओं के चरणों पर गिराती, और धीरे धीरे ये परंपरा लोग हो रही कि नहीं सभ्यता में, इसकी अंदर तो मामूली चीज नहीं थी, बहुत मामूली। अभी मैं देखता हूँ पंजाबी सिंधी जो ग्रंथों से वो माता प्रणाम करेगी तो बच्चे को ले करके प्रणाम, बच्चे को गोद में रख करके प्रणाम करती है, उसमें संस्कार डालने के लिए महात्मा के प्रति, कि महात्मा के प्रति इसके अंदर संस्कार बने। छोटे बच्चे को गोद में लेकर के तब वो प्रणाम करे। ये जो अपने यहाँ ये संस्कार विधि थी, इस संस्कार विधि को तोड़ने के लिए कोई मामूली खटेन तो थोड़ी चल रहा है, बहुत बड़ा खटेन चल रहा है। इससे बहुत सावधान रहने की अपेक्षा है। तो प्रसंग से हमने कह दिया तो ये बात यहाँ पर चल रही थी कि देखो यथा ब्रह्म दृष्टिया नामादिकम उपास्य है ना, जैसे ब्रह्म दृष्टि से नामादिक की उपासना है तथा अर्पण आदिशु ब्रह्म दृष्टि करणी सती, जब हम अर्पण आदि में ब्रह्म दृष्टि करेंगे तो अर्पणादिकम एव प्राधान्य निगीयम है ना, तो उस समय तो प्रधान रूप से हमारे सामने क्या रहेगा, अर्पण रहेगा। तो प्राधान्येन गियम इति ब्रह्म विद्या यथोक्तेन वाक्येन विवक्षिता न स्यात्। तो उस वाक्य से ब्रह्म विद्या विवक्षित नहीं होगी, क्योंकि ब्रह्म विद्या तो बाधित करेगी ना, ब्रह्म विद्या बाधित करेगी। तो ये उपासना जब मान लोगे तो ब्रह्म विद्या विवक्षित नहीं होगी। किंच ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, अब फल देखिए, फल भी कह दिया ब्रह्मैव तेन गंतव्यम इति ब्रह्म प्राप्ति फल अभिधानादपि। ब्रह्म प्राप्ति रूपी फल जो यहाँ पर कहा उसे भी वृत्ति विधानम अश्लिष्टम, क्योंकि किसी भी दृष्टि का माने कर्म और उपासना का फल ब्रह्म प्राप्ति नहीं हो सकता है। कर्म उपासना का सीधा फल ब्रह्म प्राप्ति नहीं है। इसी बात को कहते हैं कि नच दृष्टि संपादन ज्ञानेन मोक्ष फलम प्राप्यते। खाली दृष्टि संपादन मात्र से मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। और यहाँ पर मोक्ष रूपी फल कहा ब्रह्मैव तेन गंतव्यमिति चे उचित, यहाँ पर ब्रह्म को ही प्राप्त करता है ये बात कही गई। तो विरुद्धं च सम्यक दर्शन मंत्रेण मोक्ष फलं प्राप्यते इति, सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष फल प्राप्त हो जाता है ये वाक्य विरुद्ध हो जाएगा, सिद्धांत से विरुद्ध हो जाएगा। थोड़ा से देखिए टीका में, न च अर्पणाद्यालंबना दृष्टि ब्रह्म प्राप्यति। कहते हैं कि अर्पणादि आलंबन जो दृष्टि है वो ब्रह्म को प्राप्त नहीं कराती। कहते मान लो परम ब्रह्म को भले ही न प्राप्त करा गए परंतु अपर ब्रह्म को तो प्राप्त करा देगी कि नहीं, तो का अपर ब्रह्म को भी नहीं प्राप्त कराती है, क्योंकि ब्रह्म सूत्र में निर्णय किया कि क्या निर्णय किया कि प्रतीका वही अप्रतीकालंबना नयति है, प्रतीकालंबन वाले को ब्रह्मलोक नहीं ले जाता है अमानव पुरुष, जो अहंग्रहोपासक है उसी को ब्रह्मलोक ले जाता है। प्रतीकालंबन वाले को ब्रह्मलोक अमानव पुरुष नहीं ले जाता है, ये ब्रह्म सूत्र में निर्णय किया, इसी को कहते अप्रतीकालंबना नयति इति न्याय विरोधाति भाव, ये न्याय का विरोध हो जाएगा, ब्रह्म सूत्र की इस निर्णय का विरोध हो जाएगा। दृष्टि विधाने भी नियोग वाला देव स्वर्गवत अदृष्टो मोक्षो भविष्यति इति आशंका। अब पूर्व पक्षी का कहना है कि देखो ऐसी बात है, जैसे शास्त्र कहता है कि यह यज्ञ करो इसका फल क्या होगा, स्वर्ग हो, तो स्वर्ग फल प्राप्त करा देता है। इसी प्रकार यहाँ पर दृष्टि का विधान किया शास्त्र ने और फल दे दिया ब्रह्म प्राप्ति, तो शास्त्र के बल से ब्रह्म प्राप्ति रूप फल उसको मिल जाएगा। आप कैसे करते नहीं, अरे शास्त्र कहता है ब्रह्म प्राप्ति तो ब्रह्म प्राप्ति रूप फल मिल जाए। इसी बात को लेकर कहते हैं कि दृष्टि विधाने भी नियोग वाला देव, शास्त्र का नियोग है कि ब्रह्म मिलेगा, तो इसलिए स्वर्गवत अदृष्टो मोक्षो भविष्यति। जैसे स्वर्ग अदृष्ट है और प्राप्त हो जाता है शास्त्र के द्वारा, ऐसे मोक्ष भी अदृष्ट है वो शास्त्र के द्वारा प्राप्त हो जाएगा। ऐसी आशंका करके कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्यों, विरुद्धं च सम्यक दर्शन मंत्रेण मोक्ष फलं प्राप्यते। सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष फल प्राप्त होता है ये बात शास्त्र के निर्णय के विरुद्ध है। ये न्यू बोल का वाक्य से दीदी शास्त्र ने कह दिया दीदी शास्त्र ने कह दिया ना, ये नियोग है ना, नियोग माने लगा देना। शास्त्र ने कहा कि ये काम करेगा ये फल प्राप्त, ये नियोग है शास्त्र। वो जैसे नियोग में ही मानते हैं, किस प्रकार का जो शास्त्र का अनुरोध है कथन है विधि निषेध, जैसा कहे तो शास्त्र वैसा हो जाएगा। तो इसी बात को कहते हैं कि मृत सन हो मृतन से मृतन च हो गया ना, मृतन च सम्यक दर्शन मंत्रेण मोक्ष फलम इति प्राप्य थी। थोड़ी स्थिति का देखिए क्या विरोध होगा, ज्ञाना देव कैवल्यम उक्ता, ज्ञान से ही मोक्ष होता है ऐसा कह करके मार्गांतर अपवादिन्या श्रुत्या ज्ञानाद इव यो कर दे दिया। यदि खाली कह देते कि ज्ञानाद कैवल्यम तो कोई बात नहीं थी, पर श्रुति कहती ज्ञानाद एव कैवल्यम, ज्ञान से ही कैवल्य की प्राप्ति होती है, दूसरे उपाय से नहीं होती है। तो यहाँ पर जो ब्रह्म प्राप्ति के लिए मार्गांतर का अपवाद कर दिया श्रुति ने, के लिए पूरे ब्रह्म मोक्षस्य अविद्या निवृत्ति लक्षणस्य दृष्टस्य नैयोगितत्व वचनम इत्यर्थ। मोक्ष है अविद्या निवृत्ति लक्षण जो मोक्ष है, हैं? और दृष्टस्य नैयोगिक नियोग के द्वारा किया गया जो वचन है इसका विरोध हो जाएगा। तुम यहाँ कह रहे हो नियोग से हो जाएगा ना, तो इसका विरोध उस वाक्य से हो जाएगा, क्योंकि श्रुति उसका निषेध करती है कि ज्ञाना देव तो कैवल्य दृष्टि नियोगान मोक्षो भवती इत्येतत् प्रकरण विरुद्धं च। और दृष्टि नियोग मात्र से उसको मोक्ष हो जाएगा ये तो प्रकरण के भी विरुद्ध है। कैसे प्रकरण के विरुद्ध है, प्रकृत विरोधस्य प्रकरण का विरुद्ध है, सम्यक दर्शनम च प्रकृतम। कहते प्रकरण क्या है, कर्मण्य कर्म यह पश्चिद ये सम्यक दर्शन का प्रकरण है। अब इत्यत्र अंते च और अंत में भी सम्यक दर्शनम अन्ते च सम्यक दर्शन तस्यैव उपसंहारः। ये पाठ सब में है ना, संहारात है ना, ये हेतु दिया, यानी उसी अंत में भी सम्यक दर्शन का ही उपसंहार किया। थोड़ी सी टीका देख लीजिए कि तदेव प्रपंच सम्यक दर्शन अंते च सम्यक दर्शनम प्रकृतम इति संबंध। टीकाकार कहते संबंध कैसे भाष्य में बनाना कि अंते च प्रकृतम सम्यक दर्शनम प्रकृतम तस्यैव उपसंहारः। भाष्य में कैसा अन्वय करेंगे, पहले कहा प्रकृत विरोधस्य है सम्यक दर्शनम च प्रकृतम कर्मण्य कर्मी अपश्यत इति अन्ते च सम्यक दर्शनम प्रकृतम है ना, और तस्यैव उपसंहारात उसी सम्यक दर्शन का उपसंहार होने से। कहाँ उपसंहार किया, आश्रयान द्रव्यमया यज्ञ ज्ञान यज्ञ परम तप अज्ञानम लब्धवा पराम शांति मचिरेणादि गच्छति इत्यादि ना सम्यक दर्शन स्तुतिमेव कुरियन उपक्षीण अध्याय। इस प्रकार सम्यक दर्शन का स्तुति करता हुआ ही यह अध्याय जो है समाप्त होता है। थोड़ी सी टीका देखिए अंते च सम्यक दर्शनम प्रकृतम इति संबंध तत्र हेतु तस्य सम्यक ज्ञानेन उपक्रम्य तेनैव उपसंहारेति पक्षी उपसंहारक कहा था ना, उसका टीकाकार लिखते हैं, सम्यक दर्शन से उपक्रम हुआ और तीन ही उपसंहारे भी मध्य किंचित अन्य उत्तम प्रकरण से अतक विषयत्व है। अब बीच में कोई दूसरी बात यदि कह दी तो प्रकरण का जो है, प्रकरण जो है अतद विषयक रहेगा, ऐसी का श्रेयांतव्य में आज क्या की उपसंहार, उपसंहार न हो तो ऐसा कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक चीज का प्रकरण चला और फिर बीच में दूसरी बात कह दी, लेकिन उपसंहार उसी का यदि हो रहा है जिसका प्रकरण आरंभ हुआ तो सभी का तात्पर्य किसमें हो जाएगा, उसी का। प्रकरणे सम्यक ज्ञान विषय सति अनुपन्नो दर्शन विधि, प्रकरण में सम्यक ज्ञान विषय प्रकरण है इसलिए बीच में जो उपासना विधि है वह अनुपन्न हो गई, इति फलितम् आह, इसका फलभूत कह दिया तत्र।